Na, srácok, elő fogunk venni most egy olyan témát, ami általában a ez nincs is olyan sok reflektorok ég. Végén szokott előjönni. Na, nagyon hamar végzünk. Dehogy is. Múlkos ezt mondtad, aztán átléptük a 4 órát. Jaj, mert meg ott elkezdtél pofázni a szinkronról. Aztán sajnos abban belekeveredtem én is, amit nem jöttem ki belőle túl. Hát, Na, következő van. Általában a filmes híreket így hátra szoktuk tenni a reflektornak a végére, mert ugye van egy ilyen félig meddig meggyőződésem arról, hogy meg meggyőződésünk, hogy titeket a filmek alapvetően nem érdekelnek, mert mindenki játszani szeret, és utána következik a filmek, kirendben. A szex, az étkezés, az ikka a szekrény összerakása, meg ilyenek. Az első minden. Na, már az ember. Igen. Azt tudom, de azt mesél, azt gyakorlom. A tévészekrénye. Szétszedett összerakva. Persze, a hobbiból is. Tudom. Na, a lényeg az, hogy kijött a Netflix-es Resident Evil filmnek az új trailere, képzeljétek el. És nem tudom, amiben bízott egészen konkrétan a Netflix, hogy ez most kevésbé lesz kellemetlen, vagy ez árnyalódni fog. De a lényeg az, hogy hát ugye a YouTube-on már egy ideje nem lehet látni a dislike számokat, úgyhogy a kommentekből vagyok kénytelen következtetni arra, hogy milyen fogadtatásban részesült a matéria. És hát az dolog, hogy az emberek nincsenek elragadtatva. De a kommentek között találtam egy olyan felvetést, hogy egyébként miért luxus elvárás a sorozat készítőktől, hogy ismerjék az alapanyagot, a játék alapanyagot. És ez már messzebb mutat a Resident Evilnél, mert ugye ez a Halo-nál is probléma volt. Hozzáteszem egyébként szerintem a Witcher sorozatnál is probléma. Tehát miért? De ha nem láttátok, akkor nyugodtan keressetek rá, a legfrissebb Resident Evil-es Netflix-es trailerről van szó. És ez nem szeretnék leragadni azon, hogy a karakterek nem úgy néznek ki, mint a filmben, vagy a játékban. Ezen most essünk túl, most már egy jó ideje gyakorlatilag. Netflix-ről ilyen beszélünk, ezen szerintem nem kell meglepődni. Pontosan, tehát ez most így nem tudom, hogy honnan jött. Valahonnan lett még egy szubunk, és nem tudom, hogy honnan, és nem köszöntem meg az illetőnek. Átsiklottam rajta, elnézést. Tehát így felmerült a kérdés, hogy amúgy szerinted mi váltja ezt ki az embereknél, vagy mi ez a filmkészítői szándék, hogy leakasztasz a falról egy brandet. Mondj egy olyan játékot, amiről mondjuk én nem tudok semmit. Magas labdát dobta. Az meg elárasztotta a fejemet. Rengeteg cím, amiről nem tud semmit. Hát mondjuk ilyen az összes létező JRPG. Na, oké. Okay, a Dragon's Dogma, tessék. Na, de arra az a képben vagyok. Annak pont van Netflixes feldolgozás és rakatszal. Nem, várjál. Final Fantasy az mondjuk pont képben vagyok az összes. Nem, várjál, most mit mondjam, mit tudom én, mondjuk Chrono Cross. Mondjuk a Chrono Cross-zal pont nem vagyok képben. Egyébként nem kizártam, amikor játszottam rajta. Mindegy, még itt a Chrono Cross. És mondjuk a Chrono Cross-nak olyan kultikus státusza lenne, hogy azt mondom, hogy figyelj, bazd meg, én megfilmesítem. Fogom, lecsengetem érte azt az $50, amennyibe került, még a repjegy is mondjuk Amerikába, ez benne volt abba. Megveszem a Chrono Cross brandet, és azt mondom, akkor én most megfilmesítem. Ennyi? Tehát itt valami semmilyen mögöttes... Nem, keresel még egy olyat, aki az életében nem játszott vele, nem ismeri, nincsen semmi hozzáadott tudása, és vele megiratod a forgatókönyvet. Igen, csak az a... Oké. Ebben a képletben most felvázoltam, direkt ki van sarkítva, de csak hogy így könnyen azonosítható legyen. Tehát oké, én vagyok a seggfej. Elmegyek oda, és ez a seggfej továbbra is egy seggfej, de van elég pénze, hogy megvegye magának a Chrono Cross jogokat. Elmegyek egy másik seggfejhez, mert ilyen embereket ismerek, és vele megíratom egy Chrono Cross-nak a történetét, amit se én nem ismerek, se ő nem ismer, de összerakjuk, és elkezdünk egy Chrono Cross történetet csinálni. A Chrono Cross jogoknak a birtokosa, az nem támaszt egyébként valamilyen feltételt, hogy te figyelj már, bazd meg, tehát mi a Chrono Cross-tal amúgy tervezünk dolgokat csinálni a jövőbe. Kurvára örülnék, hogyha amikor bemutatjátok ezt a filmet egyébként 60 ezerszer több embernek, mint a hány embert a Chrono Cross úgy általában valaha érdekelt, akkor nem lejáratnátok, és mit tudom én, egy ilyen félig teli apentás ásványvizet forgatnátok körbe mondjuk 20 percig, hanem mondjuk annak lenne egy ilyen olyan kikötése. Ilyenek nincsenek? Biztos van. De akkor nem adod el a franchise jogokat. Hogy ne adnád el? Csak azt mondod, hogy mondjuk ilyen kikötések vannak. Vagy mondjuk egy executive produceri státusz. Na de hogyha meg igen, tehát ha meg vannak ilyen kikötések, akkor meg hol ment el? Nem tudom, de mondjuk ez egy érdekes dolog, mert a Capcom egyébként vállalt ilyen szerepet, ha jól tudom, a Mila Jovovicsos Resident Evil filmeknél, aztán látod, mi lett belőle. Ja. Jó, de hát ott meg azért kezdték el azokat halomra gyártani, mert úgyis hozta a pénzt. Van az a pénz, ahol a Capcom is leszarja egyébként, ha ők ki vannak fizetve. Tudom, szerintem ezért ment nagyot a Jovovicsos sorozat. És az, ha jól tudom, mindegyik nyereséges volt. Igen, pluszos volt, bőven pluszos volt mindegy, én nem is értem. És jöttek a Resident Evil-ösök, hogy persze, tudom, hogy nem Resident Evil, de milyen jó. És itt tudod, nézted, mi jó ezen? Te velem elevelem lehet a Resident Evil történetekkel madarat fogadni, de az aztán tényleg szar volt. Az utolsó, a Welcome to Raccoon City, az kijött nullára? Már az valami 20 forintból forgatták körülbelül. Pont azért szerintem kijött pluszra. Aha. És látod? A Sony is ezt csinálja. Jó, a Sony-nak a filmes részleget hagyjuk a faszba, mert most látták, hogy ugye a trendinggel a Morbiusos mém, és visszaküldték a moziba a Morbiust. Kutyasz, senki nem érdekedbe, az első körben se érdeked senki. Az, hogy röhögnek rajta, de ember kell megnézni a moziba. Válaszoltak a hívásra. Volt egy ilyen Twitch csatorna, az volt a című, hogy Morbius 24/7, és semmi más nem ment rajta, csak kézzel, amíg le nem bannolták, a Morbius ment rajta egész nap. Minden nap. Úgyhogy ott a Sony-nál nem. Valahogy most az Uncharted-del úgy félig meddig betaláltak, de szerintem abban is több volt a véletlen, mint a tudatosság. Valószínűleg. De például ott van a Last of Us, azért a Last of Us meg mondjuk jó helyen van. Tehát azért azt látszik, hogy az HBO-nál azért azt úgy össze fogják rakni. Igen. Az HBO az ilyen tekintet ezen nem gurít szarral. Tehát ott sem minden arany, ami onnan kikerül, de a kiemelt sorozatok, amilyen egyébként a Last of Us is lesz, azok jók szoktak lenni. Hát az, miről tudunk, a Prime-ra fog menni a God of War, azt hiszem, hogy oda megy. Prime, igen. Mi volt még? Horizon volt, az viszont azt hiszem Netflix lesz. Igen. Figyelj már, a Mass Effect sorozatot, azt megerősítették időközben. Szerintem az is Amazonra megy. Az Amazonra megy, de nem tudom, az pletyka volt, vagy megerősítették? Szerintem meg talán nem erősítették. Nem tudom. De azt tudom, hogy ott is úgy volt, hogy vagy film lesz, vagy sorozat, és akkor a végén azt hiszem abban az lett, hogy sorozat. Jó, tehát akkor ennyi lett volna a Resident Evil-ös vonatkozás, a filmes, mert a Netflix filmes, és akkor kanyarodjunk rá egy érdekes dologra, ugye meg lett erősítve a Resident Evil 4 remake, hogy fog jönni januárban, ugye? Január. Nem február? Vagy év elején, jövő év elején. Valahogy úgy. Na de is érdekes volt, hogy ugye felmerül a kérdés, felmerül a kérdés, hogy ebben a Resident Evil 2, 3, 4 sorozatban mi lesz vajon a következő? Mert a Resident Evil 5 azért adnám magát, én örülnék neki egyébként, mert tud kópot élből, de a rajongók más... Lenne rajta mit csinálni, hozzáteszem. Lenne. Legalább feloldhatnák azt, hogy nem. Hogy lehessen fejleszteni a második játékosnak a cuccait is. Ez nagyon szíven ütött téged, hogy... Mert nem te voltál a második játékos. Nem. Nem terültél bal oldalt. Na, igen. Jó, a lényeg az, hogy megjelentek, képzeljétek el, a lajongók, és kifejezték lelkesedésüket. Azt mondták, hogy ez tök jó, nagyon fasza. Ja, nem is rajongók, hanem volt valami tartalomgyártó, aki feldobta, hogy milyen remake-et szeretnétek látni a Resident Evil 4 után. És mivel szavazás volt, bármilyen meglepő, több választási lehetőség is volt. És itt torony magasan, tehát 68,1%-kal, de ilyen 23 ezer szavazat fölött, tehát hogyha ez valamennyire relevánsnak mondható, a Code Veronica jött ki győztesen, képzeljétek el. Mondjuk ezek közül nem csodálom. De ebben benne volt a Resident Evil Zero, az Outbreak, meg ott volt Resident Evil Survivor. Annyit azért árnyaljunk, hogy nem az volt igazából a kérdés, hülyeséget mondtam, hogy miből készül a remake legközelebb, hanem mit tegyenek át re-engine-re. Tehát ebből benne volt Resident Evil Survivor, ami ugye még nem jelent meg, ha jól tudom. Nem, de szerintem te kevered. A Resident Evil Survivor az PlayStation 1-re jelent meg, egy ilyen light gun-os mellékága volt. Ja, jaj, a Reverse-re gondol. Bocsánat, Reverse. Az nem jelent még meg. Az, hát az, igen, az kikerült, aztán nagyra fos volt, hogy úgy elrakták. Igen, a Code Veronica az azt hiszem Dreamcast-re, vagy Gamecube-ra. Talán Dreamcast-re jött ki először. De mindenképpen az a generáció volt. Az nem volt rossz egyébként. De több mint kétharmados arányban az emberek Code Veronicát akarnak, és ez izgalmas lenne, hogyha a Capcom ebbe belenyúlna, mert egy nagyon érdekes, mert egy visszajelzés lenne, hogy az embereket alapvetően nem csak a fővonalas Resident Evil érdekli, hanem igenis hozzá érdemes nyúlni a mellékvágányokhoz is. És ha mondjuk egy Code Veronica sikeres lenne, akkor az Isten nem mentene meg minket például a Revelations? A Revelations 1-2-nek a remake-jétől. Az első részétől? Mert hogy az első rész az nem lett remake-elve. Ja, nem. Igen. A GameCube-ra lett, annak volt a GameCube-ra egy remake-je, de ezen kívül így nem. Igen. Szóval ezt most így bedobtam. Én örülnék neki, mert jó lenne nem csak ezekkel a játékokkal. Még én szerintem nem játszottam a Code Veronicával. Azt hiszem, nekem az kimaradt. Az valószínűleg. Neked PlayStation 2 vagy te PlayStation 2 játszottál, és szerintem arra nem volt Code Veronica. De arra volt. Volt? Volt, persze. Nem tudom. Azon játszottam. Most mondtad, hogy nem játszottál vele. Ennyire azért még figyelek. Igen? Persze. Jó, akkor ezt meg már átbízom. Mit? Ezt. Ja, igen. Ez nem sokára, tehát lesz ugye most egy Capcom konferencia hétfőn. Capkonferencia, igen. És többek mellett ugye a Resident Evil-ből várunk még egy olyan bejelentést is, hogy ugye ez a Next Gen patch, ez most már gyakorlatilag mindenhol visszatérő dolog, viszont simán elképzelhető, és nagyon úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon hamar meg fogjuk kapni a Next Gen verzióját a re-engine-es játékoknak. Tehát a Resident Evil 2 remake-nek, a 3 remake-nek, és a 7-nek. Ezt a PlayStation Networknek az adatbázisából szedtek le erre utaló jeleket. De ez ennyire nyílt egyébként a PlayStation Network adatbázis, hogy ebből így simán ki lehet lopkodni adatokat? Vagy sokszor felraknak oda olyat, ami még nincs így aktiválva, vagy mit tudom én, valaki féletlenül felrakta. Ez olyan, mint a SteamDB. Ott is tudod, onnan is szoktunk hozni mi is híreket, hogy SteamDB-re felkerült. Úgyhogy nyilván ugye a Resident Evil Village az már úgy jött ki, hogy ugye tudta a Next Gen-es dolgokat, azt hiszem ott lehetett Ray Tracing-et is kapcsolgatni, ha jól emlékszem, akkor volt ilyen is benne. És most akkor megkapják ezeket az upgrade-eket a régebbi részek is igen hamar. Ez egyébként valószínűleg azt jelenti, hogy ugyanúgy a Series S és Series X verziók is meg fogják kapni. Lehet, hogy most már rászállom magam is végigjátszom. Mondom, engem csak a második, harmadik részben, meg az a játékmechanika frusztrál, vége láthatatlanul. Nem csak ebben a játékban, minden másban is, amikor van egy ellenség, és nem tudod megölni, csak menekülni előle, és mellette egy olyan játékban vagy, ahol meg így jó lenne szétnézni, meg felfedezni dolgokat. Engem az a végtelenbe frusztrál, azért nem erőltetem. Meg tudod csinálni egyébként, amíg fel nem bukkam. Onnantól. De tudom, hogy van benne egy ilyen rész, a három meg végig ilyen. De ja, a három az igen. Igen. Azt hiszem, hogy kettőre gondolsz rendőrös, akkor felbukkan. A kettőnek ugye ott a Mr. X vagy, hogy a faszomba hívják, és tudom, hogy meg lehet ölni egyébként, csak necces, de nem, azért nem volt így prioritásba. Egyébként a hét az meg volt. Sőt, a hét meg is van, mert az benne van a PlayStation Game Collection-ben. Ha. Azt egyébként egészen élveztem, pedig nem vagyok egy horror játékos, egy nagy horror játékos. Azzal ugye el voltam. Jó, vonulunk tovább. És Ubisoftos. Ubisoft time. A Ubisoft-tal nem sok mindent hoztam, sőt konkrétan én úgy láttam, hogy egy uborka szezon van. Egy dolgot hoztunk, viszont ez a Sands of Time remake-et érinti. Ezeket te írtad ide föl. Igen, tudom. Én meg elolvastam. Én előszedtem ezeket a tényeket. Következő van, és ez hivatalos. Tehát ezek most már nem pletykák, hanem ez hivatalos. A jó hír az, hogy fejlesztik a játékot. Tehát tudjuk, hogy most nem a Ubisoft Gang ezt csinálja, hanem áttették a Ubisoft Montreal-ra, úgyhogy ők hegesztik a Sands of Time-ot, a remake-et. Úgyhogy készül a játék, viszont az eddig is bizonytalannak mondott 2023-as pénzügyi évet is törölték. Nincs új megjelenési dátumunk, úgyhogy... Tehát ez 2024 márciusával zárva. A 23-as pénzügyi év. 2024. Ha már minden igaz. Igen, tehát mindig ugye negyed évvel csúsztat van a pénzügyi év a adott évhez képest. Én ezt esetben tudom elfogadni. Abban egyébként biztos vagyok, hogy amit a Ganges csinált eddig, azt így kikúrták az ablakon, tehát hogy ez semmire nem volt jó, az látszódott eddig is, és nulláról kezdték újra. Mondom, nekem megvan az a kontaom, hogy oké, akkor legyen egy 2024-es megjelenés, vagy még akár 23-es is lehet, de legyen 24-es, és teljes körű felújítást kérek, valami normális engine-en, még akár lehet Unreal Next is, ha úgy fog kinézni, mint a mondjuk az AC Valhalla, én már azt is elfogadom, viszont akkor kérem mind a három részt. Tehát akkor én a Sands of Time-ot, a Warrior Within-t és a True Thrones-t is kérem. Nem fogod megkapni. Memé. Azért nem, mert ezt nem játssz el senki más sem. Hogy egy komplet trilógiát felújít Activision neked. Blizzard, Spyro Reignited Trilogy, a Crash trilógia ott volt. Ezek mind fullosan lettek remake-elve a nulláról. És jó, de ezt az Activision csinálta. Tehát. Aki egyébként utálja a pénzt. Tehát. Nem, de ezek ilyen egyszerűcske játékok, amiket nem nagyon... A GTA, kell, a tessék. Ja, tényleg a GTA. Oké, rendben. És azt Take Two. Milyen érdekes, hogy a GTA remake-nél nem nagyon... Vagy a remaster-nél nem zavarta igazából a Take Two-t, hogy mi van. Hát ott is, ott meg azért Take Two Ganges rakta össze. Igen, de ott a Take Two-t nem zavarta. Nem, őket nem érdekelte, hogy azon szarul néz ki, vagy nem fut. De a Ubisoftot zavarta, a Take Two-t nem zavarta. Végül is a... mindegy. Azért, mert szerintem a GTA-t még úgyis megvették. Valószínűleg a fogyott. Princet azt nem. A pénzügyi jelentésből kiderült, hogy kurva sok, nagyon sok ment el a Definitive Edition-ből a GTA-nál, úgyhogy... Jaja. Úgyhogy... És mennyien prüszköltek, tudod, mint a mikrotranszakciónál, hogy nem kell mikrotranszakció, meg szarul néz ki a GTA Remaster Trilogy, aztán ugyanúgy megvette mindenki. Persze. Hát, mert tudod, mert csak akkor... fikázhatsz le valamit, ha végigjátszottad. De ki mondta ezt a hülyeséget? Általában nagyon sokan szokták mondani. Tehát én sem értem egyébként, alapból nem értem, hogy ha valami nem tetszik az első óra után, uh-huh. vagy az első két óra után, mi a faszomért játszom végig, hogy utána elmondhassam, hogy a következő 60 óra is ugyanúgy nem tetszett? Én ezt tudom. De te tudod, te meg sem próbálod. Tehát neked a... Így bemész a menübe, az meg ez Comic Sans. Hagyjuk a faszon. Három gombnyomásatok lemenni csak az optionsbe. A faszon. Ennyi szenvedést ez nem ér meg. Nem érek rá. Mi vagyok én idő millióm. Jó, mondjuk azért tegyük hozzá, van olyan játék, ahol már a menü is árulkodó. Vegyük a Cruelty Squadot például. Az arról árulkodik, hogy milyen lesz utána a játék végig. Igen, az jól mondta. Elég sok mindent el. Abból is láttam utána, hogy írták, hogy hát de hogyha tovább mész és belásod magad, és... Adjuk meg. Igen. Egy jó Cruelty Squad. Fel van még? Fel, nincs. Mi? A Steam könyvtáramban azt hiszem fönt van. Mi? Tiedben biztos nincs, meg az enyémben. Akkor nincs. Nincs már meg a gép, amire futtattam. Ja, tényleg, mert azt hiszem, úgy játszottam. Na, de akkor beszéljünk még egy picit dolgokról. Just Square Enix things. De egyébként a kettő nagyjából összefügg. Össze. A lényeg az, hogy a Square Enix, úgy beszéltünk arra, hogy eladták a nyugati stúdiókat, mint rendesen, és a befolyt pénzt. Tudjuk, hogy sok minden olyanba akarták fektetni, ami így tőlünk viszonylag távoli, tehát cloudba, AI-ba, de leginkább NFT-be. Na. Azon a héten beüdött az NFT azon piac a faszba. Igen, azon. Úgyhogy azon a héten, igen, amit is mondtad, azon a héten már így megrodjant az NFT. Na, a Square Enix bejelentette, hogy hát meggondolta magát, és hát itt mégsem fektette bele az NFT-be. Úgyhogy tudod, mit fognak csinálni? Új IP-ket. Igen, azt hallottam, de egyébként azt mondták, hogy nem rajongói visszajelzésre döntöttek így, meg nem azért, mert beborult az egész piac a gecibe, hanem erre ők az elejétől kezdve itt elvasztották. Igen. Csak az előző pénzügyi jelentésük, ami nem olyan rég volt, ott még azt hozták, hogy hát azt belekúrjuk ám a izébe, a majmos képbe. Leegyszerűsítem, de nagyjából ez volt. A Square Enix, én nem tudom, tehát, de ezt már kifejtettem korábban, én nem tartom őket cégnek sem. Na várjál, de a játékfejlesztés az jelentett azt is, hogy tovább tolják a mobilos szekciót. Mert ugye a bevételük nagy része az onnan? Persze, lehet az is, persze. Csak nem NFT-znek. De mivel most épp, majd jön valami másik fasság, és akkor majd abba beszállnak. De mivel ennyire lelkesen nyitottak a nem konkrét eladásokból származó bevételekre, a nyakamat rá, hogy innentől kezdve úgy meg fognak mindent pakolni mikrotranszakcióval, bazd meg, nem fog kiátszani alól a játék. Ebből a pénzből mentik meg a Babylon's Fall. Az rászorul. Arról beszéltünk a múltkor, hogy most ezért parkolópályára tették, hogy gondolkodjanak, hogy mi legyen vele? Nem, arról beszéltünk, hogy season-t akarnak kiadni. Nem, az ugye megy, csak először bejelentették, hogy ők kurvára kiállnak a Babylon's Fall mellett, és szerintük az nem bukás, majd másnap bejelentették, hogy de most a mostani season-t azt még játszátok jó sokáig, mert el kell gondolkodnunk rajta, hogy mit csinálunk vele. De szerintem erről beszéltünk a múltkor. Én nem értem. De én esküszöm, még egy kurva jó leárazás kéne, és én elmennék Babylon's Fall-ozni. Pedig ez megbukott nélkülem is. Csak úgy megvenném, hogy ne is jöjjön vissza soha többen. Futsz a hírneved után? Az volt a döbbenet, a múltkori PlayStation-os leárazáson egyébként volt akciózva már a Babylon's Fall, de még így is van 16 ezer forint volt, ami pont 15 800 forinttal több, mint amennyit adnék érte. Hozzáteszem, leárazás, hogyha szeretitek a Souls-like játékokat, most a hétvégén akciózva van PlayStation Store-ba a Dark Souls Remastered, a Dark Souls 2 nek a kibővített változata, és a Dark Souls 3 és az összes DLC-je 70%-kal le van akciózva, úgyhogy... Így már csak 35 ezer forint az egész. Nem. Tudom. Na és akkor még egy utolsó Square Enix-es dolog, aztán megyünk tovább a többi hírre. Készül a Just Cause 5. Nem. Nem biztos. De. Mármint, hogy készül egy Just Cause. Ami vagy a... Vajon mi? Nem, mert azt mondták, hogy egyébként van egy mobilos Just Cause projekt is. Ez és lehet, hogy azt fogják ennek hívni. Bár itt meg kéne felállni bizonyos standardeknek, ugye lehetséges, hogy tele mobilra fog. Tudom, miért rögtem jót ezzel kapcsolatban? Hogy azt mondta a Square, hogy ők megtartják ezt az IP-t, mert ugye ez az IP az övéké csak, és hogy ők, mert ők ragaszkodnak a klasszikus IP-jaikhoz, mint a Just Cause. Elmennek ezek a picsőről. Most adtak el, bazd meg, ennél sokkal klasszikusabb IP-kat, ennyit? 200 darabot? Tehát nem, a Tomb Raider-t nem tartjuk meg, annak nincsen értéke. Persze, a Just Cause. Nem rosszak a Just Cause-ok, tipikusan ilyen agyahagyott játékok. Egyébként ez a fajta... Szórakoztató sandbox játék, de... Miért tart meg egy, vagy miért ragaszkodik jobban egy Just Cause-hoz a Square Enix, mint mondjuk egy tényleg, mint a Tomb Raider-hez, vagy egy nem is tudom mi ez. Ez a fajta értéktelenkedés engem egyébként rohadtul ki tud borítani. Tehát amikor eladod a Maharadja összes kincsét, és ragaszkodsz a muszadék fához. Tehát én nem. Na menjünk tovább. Na, ez a gőzöm nincs, miről van szó. Annyiról, ami ott szerepel. A Night Dive Studios, akik egyébként készítették a Quake-nek a remastered változatát, ami valami brutálul fogyott. Nyilatkozták, hogy kegyetlen sokat eladtak belőle Quake remasterből. Jó. Most leültek tárgyalni az Epic-kel, mert szeretnék remasterelni az Unreal-t, a 98-as első Unreal-t. Tehát még nem a turnamentet, hanem a klasszikus Unreal-t. Ők azok egyébként, akik most dolgoznak a remake-jén a System Shock-nak is, az elsőn is, meg a másodikon is. Illetve... Ezek ugyanazok? Ez ugyanaz a Night Dive Studio. Igen. Mert az a kurvára nem tudnak zöldágra verni. Annak ugye már van a játszható verziója egy jó ideje, és szépen megcsinálták, és a Quake Remaster sem lett rossz. Nem tudom, nekem így az Unreal az annyira nincs meg, én már inkább útéztem. Tehát az Unreal Tournament az így élénken él az emlékezetembe, meg az Unreal 2-re emlékszem, ami ugye még single player volt, de onnan is csak egy GameStar cikk a 2000-es évek elejéről van így a fejembe, hogy valamelyik GameStar újságnak az elején az volt. Az egy az annyira nem. De azt tudom, hogy akkor nagy ellenfele volt így a Quake-nek. Biztosan össze is csomagolta. Hát nem, látványban baszoló volt, ezt tudom, hogy az első Unreal az kurva jól nézett ki abban. Én azt emlékszem, hogy lehet, hogy nálam a kis mini közösségben volt az, de nálunk így pedig kvékeztünk is sokat, de emlékszem, hogy az Unreal tournament, amikor kijött, kérdés nem volt, hogy mivel fogunk játszani, mert abban a pillanatban mindenki elhúzott Unreal-ezni. Yeah. UT-vel igen, a Unreal tournamenttel rengeteget, UT 2004-jel. Az UT 2004-jel, mert az nagyjából ugyanaz volt, mint az UT 2003, csak ebbe már belerakták a járműveket. Volt benne nagyon csíptem ez a onslaught, vagy onslaught mód, amikor ilyen, volt egy ilyen nagy pálya, tornyokat kellett foglalni, és teli volt baszva mindenféle izével, ilyen járművekkel, és az kurva jó volt abban az időben. Nem vitte túl jól a PC-m, de nagyon jó volt, hogy tudtál fölmenni a levegőbe, volt ilyen nagy tankot lehetett vinni, és akkor a másik bázishoz kellett eljutni, és ott szétkúrni a közepét. Hát az király volt. Nem kell sok az embernek ahhoz, hogy boldog legyen, látod? Ja. Úgyhogy ezt bírtam. Még az évvel játszogattam a Unreal Tournament 3-mal, az a leginkább azért, mert azzal jött be az Unreal Engine 3. Uh-huh. Nagyon-nagyon úgy is nézett ki. Az UT3 nagyon-nagyon-nagyon úgy nézett ki, mint a Gears of War. Nem véletlenül. Vagy a Gears nézett úgy ki, mint az UT3. Ez a nagyon jellegzetes, amit az engine csinált, amikor a low-poly modelleket hozza be először, és akkor úgy rakosgatja igen, részleteket, ez így nagyon megmaradt. Ezt azóta már több engine is tudja. Itt egyébként azt írják, hogy az UT 2014 volt az utolsó, de én arra nem emlékszem, hogy 2014-ben jött volna ki. Még fiatal voltál akkor. Ja, jó van, oké. Unreal Tournament 2004-et még táborba játszottuk. Úristen, Kizu. Te ott voltál a Stexházas OVL 3 nézésen? Te jószagú úristen. Na, ez rég volt? Nagyon. 9 éve. Na, úgyhogy a Night Dive egyébként egész ügyes stúdió. Hát tényleg. El tudnak fejleszgetni? Elfejleszgetni. Olyan játékokat, amivel utána játszogatni tudsz. Úgyhogy ha oda kerül hozzájuk, odaadja az Epic, és szerintem miért ne adná. Maximum azt mondja, hogy Epic Store exkluzív lesz egy darabig. Akkor így, oké. Okay. No. Menjünk tovább. Beszéljünk egy picit a csakönyösségről, jó? Valami oknál fogva az Electronic Arts így... Megszólítva érzed magad. De mi ez a Skeleton Crew? Az, hogy két ember dolgozik rajta. Ja. Jó, akkor igazából a körbeírtuk, tehát Battlefield 2042, az a helyzet, mert ezt olvastam valahol máshol, de nem így a Skeleton Crew. A lényeg az, hogy gyakorlatilag egy maroknyi ember dolgozik még a Battlefielden, de azok dolgoznak rajta. Hogy miért, nem tudjuk, szerintem nem is fogjuk megtudni. Nem ez a durva, hanem ezt kérték számon az Electronic Arts-on, nem tudom ki. De hogy számon kérték rajtak, hogy elvileg csak ilyen, tényleg ilyen Skeleton Crew, ugye ez a pár emberes dolog, hogy ők fejlesztik a BF 2042-t, és nem nagyon foglalkoznak vele. Ehhez képest az Electronic Arts meg azt mondta, hogy nem, a lófasz nem, hát ők neki még nagy terveik vannak itt a BF 2042-vel. Abban biztos vagyok, hogy ezen a játékon nem dolgoznak sokan, az biztos. Szerintem tudod, milyen évet fog leírni? Pontosan ugyanazt, mint az Anthem, hogy majd elkezdik majd mondogatni nem olyan soká, hogy ők most összeültek, és azt találták ki, hogy ezt majd újraindítják egy ilyen újra gondolt verziót, majd valahol a jövő év eleje közepe tájéken. Na. És utána meg 6-8 hónap múlva megjön majd a hír, hogy egyébként meg lelőtték az összes szervert. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz. Már egy ideje egyébként függ. Nem nagyon akarják elengedni egyébként az ilyen bukás közelében álló játékokat. Ez nem csak az Electronic Arts, de mondhatnánk a Square Enix-et is, mondhatnánk a szerintem a Ubisoftot, és most nem jut eszembe, de szerintem a Riders Republic sem, nem tudom, tehát nem csavart meg az összes játékok. Megy még, de nem tudom, ki játszik vele még. Ez olyan tök felejthető játék. Szerintem volt. Is. De ezért mondom, hogy tehát annak a 30 embernek plusz-minusz 40, nem plusz-minusz 20. Figyelj, valószínűleg ezek már mind visszahozták a fejlesztési költséget. Ezt már megbeszéltük, hogy itt nem igazán lehet már bukni. Igen. Akkor olyan... Tehát szerintem még a BF 2042 sem volt anyagilag bukta. Én még nem vetettem el egyébként, hogy be fogunk törni valahogyan a játékfejlesztésbe. Mint idegesítő mementó, ez már megtörtént. Igen. Van oda valami a játékfejlesztő, akinek felbasszuk az agyát időről időre? Szerintem elég sok. Mondjuk, aki minket hallgat, és játékfejlesztő, meg is értem. Na, beszéljünk a Cyberpunkról. Beszéljünk róla. És most nem a játékról fogunk beszélni kivételesen. És a kedvenc streaming platformunkra fog érkezni egy Cyberpunk anime. Mint egy ilyen hentai. Nem néz ki rosszul. Cyberpunk Edgerunners néven fog jönni, 10 részes lesz. Azt hiszem, hogy szeptemberben, valahogy idén jön még. Ez mondjuk, ez pont nem az. A sztori még nincsen teljesen egybe olyan szinten, hogy nem tudjuk, hogy mennyire veszi át a játék történetét. De a stúdió, aki csinálja az animációt, egyébként ők nem olyan rosszak. Nem olyan rossz. Hát nem ők a kedvenceim, hogyha animéről van szó, nyilván. De úgy alapvetően nem ilyen nagyon disznótrehány munkát szoktak lerakni. A teaser nem néz ki rosszul egyébként. Meg itt legalább ez legalább nem fog szaggatni a régebbi tévén nézek. Elviszi az otthoni? Igen. Úgyhogy szeptemberben jön a Cyberpunk anime Netflixre. Mondjuk ez egybevág azzal, hogy a CD Projekt Red még a kezdetek kezdetén azt mondta, hogy nekik eléggé ambiciózus terveik vannak a Cyberpunk 2077-tel, meg azzal az univerzummal, úgyhogy hát, el tudom képzelni, hogy ez a... Ah, persze, tehát szerintem benne lesznek a könyvek, képregények, sorozat. Úgyhogy simán. Pecsek. Az már nem jön. Úgyhogy lesz ez is. Szeptember, ha minden igaz. Ugye? Szeptember. Szeptember. Ah, az a szeptember. Valamikor szeptemberben. Jó Netflixre. Nincs is olyan messze. Na, még egy... mozis hír. Egyrészt akkor már egybekötném azzal, halasztották a Mario filmet idénről jövőre. Ez a Chris Pratt-es? Igen, ez a Illumination csinálja. Tehát animációs film lesz, nem kell megijedni. Hozzáteszem, itt akkor megragadnám az alkalmat. Ja, most. Mindenkinek ajánlom a 86-os? 87-es? Ja, és miért ezek egy 91-es asszem? Valami, mindegy. A klasszikus Super Mario filmet egyszeri megtekintésre minél több barátotokkal ajánlom szigorúan, csak és kizárólag szinkronnal. Egy kicsit ilyen alkoholmámoros éjszakán nyugodtan nyomjátok be, és nézzétek meg együtt. Egy hihetetlen szórakozás forrás, minőségi időtöltés negligáltja. És mondom, itt viszont én is ragaszkodnék a szinkronhoz. Rengeteget hozzáad. Lucsak Dömper. Úgyhogy lesz majd elvileg Mario film. De nem ez a hír, mert azt tudtuk, hogy lesz Mario film. Igen, meg ugye azt is tudtuk, hogy jövőre lesz halasztva, hanem az, hogy ezzel kapcsolatban kiszúrták, hogy a Nintendo több olyan dolgot is bejegyzett, ami arra utal, hogy saját gyártási stúdiója lesz, filmgyártási stúdió. A Nintendo Studios LLC és M Brothers Productions LLC néven jegyzett be elvileg ilyen dolgokat. Tehát valószínűleg hasonló útra fognak lépni, mint amit a Sony is csinált a PlayStation Studios-zal, és jönnek majd a mindenféle Nintendo-s címekből a filmek. Egyébként lenne mit feldolgozni, ha más nem, animációs filmként azok amúgy is jól szoktak menni. Tehát szerintem fel lehetne dolgozni ott rengeteg mindent, kezdve a Zeldától, a Metroidon Splatoon. Át, a Kirbyt. Hát a Splatoon-t azt mondjuk pont nem tudom, hogy mennyire tudnám beilleszteni. Csak hírskedtem egyébként. A fasz. De van ott anyag. Tehát, hogy ha mondjuk tényleg inkább szigorúban izében gondolkoznak animációs filmben, akkor bőven lehet a Nintendo-s franchise-ok közül válogatni. Hogy ebből melyikből merném bevállalni azt, hogy mondjuk élőszereplős filmet forgatok, na az ott már neccesebb van. Star Fox. Az ilyen antropomorf állatok vadászgépeket, vagy ezért űrhajókat vezetnek? Hát ha úgy antropomorf, mint ahogyan a Lion King volt, akkor... Akkor már inkább akkor a nem. Metroid, nem? A Metroid az érdekes lenne, ha? Zelda. Hát ja, még talán a Zelda beleférne. A Zelda simán. Az olyan nem nézném meg benne, nincs sárkány. De lenne benne korok, akkor megnézni. De az meg nem, de az eleve nem fantasy. Ez akkor mi? Bár mondjuk neked fantasy, mert van benne kard meg nyíl. Azt mondtuk, hogy megbeszéltük itt, hogy... Oké. Okay. Kirbyből egy jó élő szereplőse. Ki játssza a Kirby? A kis gömböc. A kis gömböc. Maradjunk a fantasy filmjeit. Jó. Jó. Mindegy, tehát valószínűleg ráfekszik erre a vonalra a Nintendo. Nyilván ebből is lehet pénzt gyártani, úgyhogy szerintem ezzel mennek. Meg amúgy is elkezdtek terjeszkedni, hogy most nagyon nyomják, a második vagy harmadik Nintendo Land fogja megnyitni majd a kapuit? Nem tudom, de egyébként azért ez ellent szembe megy valamennyire a Nintendónak a felfogásával. Tehát mondjuk egy akármilyen nem. filmet be akarsz küldeni a moziba, amiből pénzt remélsz, arra azért költeni kell. Azt nagyon nem szereti a Nintendo. Ugye nem tudom, ezt, hogy fogják megcsinálni. Hát, hogyha látja, hogy kíváncsi lennék, de én meg vagyok róla győződve, hogy az összes Pokémon filmnek olyan izéje volt, olyan bevétele, hogy beszarsz. Szerintem tudod, mi lesz? Létrehozzák ezt a stúdiót, ők egy ilyen executive produceri tevékenységet fognak elvégezni, és licenszelni fogják ezeket a francba. Nem vagyok benne biztos, mert azért a Nintendo nagyon őrzi a franchise-ait, tehát hogy ott te szart nem adhatsz szám ki. Igen, ehhez kell, mert az executive producer, hogy az ne legyen szar, de ne legyen olyan Resident Evil, amire a fanok azt mondják, hogy az egy fos, aha. Meg olyan, mint ahogyan most a megint a Resident Evil-t akartam mondani, hogy mi volt még, de mint a többi. De tehát ilyen nem történhet meg egy Nintendo franchise-szal. Tehát erre el tudom képzelni, hogy létrehoznak egy ilyen felülvizsgáló szervezetet, és azt mondják, hogy már pedig olyan nincs, hogy a Mario az úgy kerül ki, hogy utána vissza kell rendelni a figurát, újra renderelni, meg újra alkotni, mint ahogy a Sonic-nál megtörtént. Ezt mondjuk a mai napig nem értettem, hogy... Na, ott volt megint az a mentalitás, mint mikor a író kitalálja, hogy hú, hát itt van az eredeti anyag, de én ennél sokkal jobbat tudnék írni ám. Ja, hello. Például. Na, ott ugyanezt láttam, csak ott szerintem az akik animálták, azok gondolták, úgyhogy hát így néz ki 30 éve Sonic, majd megcsinálom jobbra. Majd bar. Tudsz tenni jobban. És akkor azt így hál' Istennek ott legalább a rajongókra hallgattak. Uh-huh. És egyébként a Sonic film meg önmagában nem volt rossz. Nem, jó, az elsőt láttam, az nagyon jó volt. Másikat még nem nézted meg? Nem, mert nekem mindig van egyébként egy ilyen fenntartásom, hogyha valami jól sikerül, de nem indokolt a folytatásnak, általában oka van. De itt indokolt volt. De annyira azért nem. Mert pozitív volt a visszhang, és jól is teljesített. Jó, ugyanaz a történet által nem indokolt. Tehát... Jó, most a Sonicban tényleg a történetet keresed? Ne, de akkor... Van egy sűn, amelyik ilyen szuperszónikus sebességgel megy, és kiesnek belőle izék. A gyors sűnük. Mennyit kell ahhoz szívni egyébként, bazd meg, hogy kijönnek a fejedben egy olyan koncepció, hogy te figyelj, sűn, kék, megy, mint az állat, bazd meg, és mit gyűrűket? Aranygyűrűket. Tehát Nintendo-nak a legtöbb franchise egyébként így születik. Jó, még ez pont nem Nintendo franchise. Tudom. Jó, igen, tehát az olasz vízvezeték szerelő megy a baszom nagy teki katonát ütlegelni a kastélyba. Hát az ilyen. 30 éven keresztül, mert mindenki szereti. És akkor még egy záró hírünk van a mai napra. Így van, ha már Summer Game Fest-tel nyitottunk, akkor zárjunk azzal, hogy jövőre visszatér az E3. Mégpedig mind digitális, mind pedig fizikális formában. Megerősítés nyert. Akinek ez a hír ismerős lenne, nem véletlen, mert ezt a hírt lehoztuk már tavaly is az idei E3-mal kapcsolatban. Majd kiderült, hogy nem lesz E3. Szerintem egyébként, tudod, miben nem gondoltak ők még bele? Na? Szerintem kurvára senki nem akar visszamenni már az E3-ra. Szerintem sem. Tehát olyan jól leépítették az összes nagyobb nevet onnan, hogy én nem tudom azt mondani, hogy hát a Sony az hódzi el, hogy nem. Szerintem a Nintendo köszöni megvan, szerintem a Microsoft sem. Nem. Hát ez olyan, mint amikor a Budira látszoksz az angol WC-re. Tehát nem, ez egy visszalépés lenne minden szempontból. Abszolút. Pedig én még el tudnám képzelni az E3-at árstruktúrával, hogy legyen az, aminek régen ő indult. Uh-huh. És például legyen egy megfizethető alternatívája annak, hogy a indie játékfejlesztők tudják promotálni a játékaikat. Együtt, egy helyen. Tehát valami olyasmi egyébként, tudom, hogy szoktam rajta cringe-elni, de valami olyasmi, mint a Devolver csinál, csak nagyban. Tehát, hogy a feltörekvő játékfejlesztőknek lehetne ez egy kis saját helye. Nem ilyen lesz, mert teljesen jól látjuk, hogy az a pénzügyi megfontolás, ami az E3 mögött van, pontosan ez is tette tönkre, mert ugye olyan kurva drága lett, tehát amikor már egy Microsoft azt mondja, hogy kiviszem inkább a saját izémre, a saját helyemre, és ott tartom meg, úgyhogy csak névleg veszek részt az E3-on. De ilyen például lehetne. Tudod, mi az, ami érdekes? Hogy ugye, hogyha visszatér az E3, feltételezem, hogy nem digitálisan tervez visszatérni önmagában az E3, hanem a fizikai önmagában is. Igen, tehát azt mondták is, hogy mind a kettő. Hogy akarják ezt összehangolni a Summer Game Fest-tel, ami szintén ki akart... Jövőre fizikai. Aha, ez egy olyan ütköző zóna lesz abban az idősávban. Hát valamelyik... nem is egy hétre, hanem gyakorlatilag pár napra vannak egymástól. Szerintem ez az időablak nem bír el két ekkora horderejű rendezvényt, és szerintem tudod, mi fog itt dönteni? A Geoff személye. Úgy a nézők felé, mert ő már egy bejáratott, ismert arc, tudják, hogy a Geoff van, az egy komolyan vehető rendezvény. Másfelől meg neki vannak olyan iparági kapcsolatai, amiket önmagában az E3 szerintem nem tud megszólítani, már. Mert a Geoff akkor is elérhető volt, amikor az E3 már döglődött, és az E3-at nem tartották meg. Tehát a legvészterhesebb időkben is a Geoffra lehetett számítani. Ez az élmény marad meg az embereknek a fejében. Igen. Szóval szerintem visszatérhet az E3, de szerintem ezt le fogják fújni, és van egy érzésem, hogy 2023-ban fogják utoljára lefújni az E3-at. Mert ebből a területből. Ha csak nem az lesz, hogy át fogják tenni valami olyan időszakra, amikor akkor nincs semmi. Júliusra például? Nem feltétlenül. Tehát a Summer Game Fest és a Gamescom közé valahova például? Mondjuk. Téven hiányolja az akomat. Ne haragudj, ebben a melegben nem fogok zakót fölvenni. Viszont két dolgot még jeleznék. Egyik, OVS holnap. Várjuk minél többeteket. Balázs ott lesz. Úgyhogy mindenképpen gyertek, és akkor fogtok vele találkozni, és meg tudjátok kérdezni tőle a legfontosabb kérdést, hogy miért. 4-től 6-ig. Mi 4-től 6-ig? Addig. Meg mi volt utána? Nem, nem szok fel. Ja, utána már, jó, oké. Tehát 4-től 6-ig meg tudjátok kérdezni Balázstól összes létező bánatotokat. Utána is. És csak nem válaszolsz. És vasárnap pedig visszatérünk, és Xbox Bethesda konferencia. És reméljük, hogy a kondér becsületét megmenti a Microsoft. Minden adott. Tavaly is így volt, tavaly összehozták. Én szurkolok, hogy idén is sikerüljön nekik. Úgy legyen. Úgyhogy rekord rövid idő alatt, 4 óra alatt befejeztük a mostani reflektort. Nem volt 4 óra. Nem, azt mondom 4 óra alatt. Alatt. Ja, úgy alatt. Igen. Miért kell mindig ezt megmagyaráznom? Gyötröd itt a lelkemet. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Gyertek holnap, aki holnap nem tud személyesen, az pedig vasárnap találkozunk. Azt bekaphatja. Sziasztok, hello! Sziasztok!